ولا لا مفاهيم حقوق مسلم حقوق مسلم فيه ที่ลักษณะเหมือนยิวคือรู้แต่ไม่ปฏิบัติรู้แต่ไม่ปฏิบัตินั่นจะเป็นประเภทมุนาฟิกีนเช่นเดียวกันหรือดอลลีนไม่รู้และปฏิบัติในสิ่งที่ไม่รู้ก็คือนอสรอและในหมู่มุสลิมก็จะมีผู้ที่อุตริหรือกระทำสิ่งที่ไม่มีในตัวบทหรือในบทบัญญัติจึงมีลักษณะคล้ายพวกนสรอคือหลงผิดดอลลิงเช่นเดียวกันก็แสดงว่าระบุในสุรภะจะมีระบุผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธาและผู้ที่มีลักษณะเหมือนพวกปฏิเสธศรัทธาก็คือพวกมุนาฟิกและในสุรัตอันนูรถ้าจำได้นะเอาแค่ที่บรรสุรัตอันนูรแล้วเราพูดถึงแสงสว่างของอัลลอฮ์ที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์อันเป็นสัญลักษณ์ถึงที่จะบ่งชี้ถึงประเภทคนที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอัลลอฮ์นูรุสสะมาวาติวัลอัรฎิมะซะลุนูรีกะมิชกาตุนฟิฮามิสบาฮ์ ฟะอธิบายเรื่องนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบมีพาหอนว่าอีหม่านที่อยู่ในหัวใจของมุมเปรียบเสมือนอะไรนะแสงของตะเกียงแสงตะเกียงที่มันอยู่ในช่วงโล่งในผนังนะซึ่งจะให้มีแสงสว่างอย่างสมบูรณ์อย่างบริบูรณ์นะครับทีหลังก็มีการเปรียบเทียบลักษณะของพวกกาซิรินเอากาบูลูมาตินซีบาฮาริลูจีนหรือเอากาซาราบินบิตียะภาพลวงของพวกกาฟิรินที่นึกว่าการกระทำของเขาในโลกนี้มีผลแต่ปรากฏว่าในวันเกียร์เมื่อเขาจะเห็นว่าการกระทำของเขาโมฆะไม่มีผลไม่มีความสำเร็จหรือเปรียบเทียบลักษณะพวกกูฟอร์ที่อยู่ในโลกนี้เปรียบเสมือนคนที่อยู่บนทะเลที่มีคลื่นสูงแล้วก็อยู่ในความมืดหลายชั้นหลายระดับนะครับนั่นจะเป็นการแบ่งประเภทมนุษย์ว่ามีมนุษย์ที่มีแสงสว่างของอัลลอฮ์ก็คืออีมานที่อยู่ในหัวใจและมีผู้ที่อยู่ในความมืดคืออยู่ในความมืดชีวิตของเขาไม่อยู่ในความมืดพวกนี้คือพวกกาเฟชชัดๆและมีพวกที่ไม่อยู่ในความมืดแต่มีภาพลวงนะมีภาพลวงเหมือนคนที่เดินทางในทะเลทรายแล้วเห็นภาพลวงแต่ว่าเป็นน้ำแต่ไม่ใช่น้ำนี่ก็คือพวกมุนาฟิกีนในสุรัตอัลบะเราะห์นี่ก็เช่นเดียวกันมีบางประเภทมีพวกมุมินมีพวกปฏิเสธศรัทธาและมีพวกมุนาฟิกีนต่อไปนี้เนี่ยจะมีการเปรียบเทียบเหมือนที่เคยอ่านเคยศึกษาในสุรัตอันนูร์เราบอกว่าเรื่องอุทาหรณ์หรือเรื่องการเปรียบเทียบในอัลกุรอานนั้นบรรดามุมินต้องมีความสนใจในอุทาหรณ์ที่มีอยู่ในอัลกุรอานเพราะเป็นสัญลักษณ์ของอัลกุรอานเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีความรู้มีการศึกษาอย่างกว้างขวางวะอะลัยฮิสสลามالله يبطل القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون لنيك رؤتاهون كي رودي يقري من القرآن ثم ميك رأيك تخو تاي أتاهون ينتجين ناسك فوق عالمون سوفو تيمي سامرو فوق تيمي سامنك نم كبنطان والله سبحانه وتعالى بند سلف مو ได้อ่านอัลกุรอานและอ่านอุทาหรณ์หรือการเปรียบเทียบการอุปมาในอัลกุรอานนี้และไม่เข้าใจเขาจะถือว่าเป็นข้อตำหนิข้อตำหนิที่อ่านอัลกุรอานแล้วก็ได้ยินอุทาหรณ์ของอัลลอฮ์นี้แล้วไม่เข้าใจก็แสดงว่าไม่เป็นผู้รู้ไม่เป็นผู้รู้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าคนที่จะเข้าใจอุทาหรณ์เนี่ยจะคือผู้รู้เท่านั้น แล้วก็ความสำคัญของอุทาหรณ์ต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับความกว้างขวางของอุทาหรณ์เพราะอุปมาการอุปมาหรือการเปรียบเทียบในกุรอานนั้นย่อมจะให้สติปัญญาของเราเนี่ยสามารถตีความได้หลายแง่หลายมุมจึงทำให้ความหมายที่เราสามารถดึงมาจากการกุรอานเนี่ยมีอย่างมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เข้าใจอัลกุรอานอย่างกว้างขวางหมายถึงว่าหยิบยกอายะห์ต่างๆรวบรวมอายะห์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและมาเข้าใจอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่อกันแต่จะเข้าใจอัลกุรอานโดยตัดประเด็นหรือตัดองค์การต่างๆโดยไม่ให้เกี่ยวพันกันนี่นะมักจะทำให้ความเข้าใจนี่มันจำกัดหรือได้ความหมายจำกัดดังที่เราจะประสบในอุทาหรณ์ครั้งนี้นะครับอัลลอฮ์ได้บอกแล้วนะว่ามีมุมินีนมีผู้ศรัทธาและมีผู้ปฏิเสธศรัทธาและมีผู้สับหลับมีพวกมุนาฟิกีนตรงนี้จะมีการยกตัวอย่างพวกมุนาฟิกีนเหมือนใครอัลลอฮ์ได้บอกว่าمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم وطما فوقهم فوقهم فينا فوق منافقي كمثل الذي ضم أطمعه فوتي تتفعي استوقد توتت نارا سواء فعي ก็แสดงว่าตรงนี้มีการเปรียบเทียบระหว่างสองพวกนะไอ้พวกมุนาฟิกีนมัสลูมัสลีคืออุปมานะเปรียบประหนึ่งว่าพวกเขานั้นกับมัสลีดังอุปมาอัลลอฮีซึ่งอิสตอกะดะอิสตอกะดะไปวัดตุนาร์นไปวัดไฟแต่พวกมุนาฟิกีนมองคนที่จุดไฟอันนี้การอธิบายความหมายแบบนี้เนี่ยอันนี้ชัดเจนนะว่าคนที่เป็นมุนาฟิกเสมือนคนที่จุดไฟเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าแปลว่าอะไรจุดไฟแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงในชีวิตของคนที่เป็นมุนาฟิกมีความหมายกุรอานเล่มหนึ่งได้บอกว่าอุปมาพวกมุนาฟิกีนั่งอุปมาผู้จุดไฟขึ้นเป็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยอ้างว่าผู้ที่จุดไฟเนี่ยคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไฟเนี่ยก็คือแสงสว่างแห่งอัลกุรอานและพวกมุนาฟิกีนเนี่ยที่ไม่ได้รับผลหรือไม่ได้ประโยชน์จากไฟที่ท่านนบีจุดให้ทัศนะนี้นะครับเป็นทัศนะที่อ่อนมากซึ่งมันไม่สอดคล้องกับความหมายต่างๆที่จะมีต่อเนื่องนะครับในอายะห์ต่างๆด้วยหลายประการประการแรกว่าเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้จุดไฟหากว่าเขาบอกว่าผู้จุดไฟตรงนี้นะคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่มุนาฟิกนะผู้จุดไฟตรงนี้คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เปรียบเสมือนว่าท่านนบีได้ทำและนำแสงสว่างไปให้พวกมุนาฟิกีนและพวกมุนาฟิกีนไม่ได้รับประโยชน์จากไฟที่ท่านนบีจุดไว้มันก็เป็นภาพที่บ่งชี้ว่าผู้จุดไฟเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับว่าเป็นการตำหนิถ้าเราเข้าใจอุปมาอย่างนี้นะแต่น่าจะเข้าใจอุทาหรณ์ตรงนี้ว่าผู้จุดไฟเนี่ยไม่ใช่นบีผู้จุดไฟเนี่ยก็คือพวกมุนาฟิกที่เคยเข้าอิสลามชีวิตของเขาเคยอยู่ในความมืดและที่หลังนั้นเมื่อเข้าอิสลามเนี่ยเขาจะเริ่มจุดไฟเพื่อจะได้ให้สว่างแต่ทีนี้การจุดไฟของเขาเนี่ยอันนี้ตรงนี้ต้องเข้าใจให้ดีนะเพราะที่หลังนี้จะมีเยอะการจุดไฟของเขาเนี่ยไม่ได้จุดข้างในแล้วเราบอกว่ามثلهم كمثل الذي استوقد نارا أوباما هو منافقين دن أوباما فوت الصي فلما أضاءت ما حوله ميا حولا هاي ميسان سوان يو بريوين يو رف رف حو ذهب الله بنورهم الله سوليت الله سوليت كان سواء هم هو كهو وترتهم في ظلمات لا يبصرون لا تنكوا ربلا يكوا فيون قام دوكي مغمين لا يبصرون مغمين ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบอย่าพึ่งมึนอย่าพึ่งมึนเพราะการเข้าใจอัลกุรอานเนี่ยอันนี้เราต้องตระหนักดีนะการเข้าใจอัลกุรอานเนี่ยต้องศึกษาและต้องมีการขยันและต้องมีมานะมีความอดทนในการที่จะบรรลุเป้าหมายไม่ฉะนั้นถ้าหากว่าอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งสาธารณชนสำหรับทุกคนเข้าใจได้นะป่านนี้เนี่ยโลกทั้งหมดเลยเนี่ยคงไม่มีใครปฏิเสธละคงไม่มีใครแต่อันนี้เป็นของขวัญบางเรื่องเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้ส่วนบางคนอาจจะเข้าใจกุรอานทั้งเล่มบางคนอาจจะเข้าใจบางซูเราะห์บางคนอาจจะเข้าใจครึ่งฮะคุมเครือไม่ไปเกณฑ์อันนี้อยู่ที่อะไรครับอยู่ที่คนที่ขยันอยู่ที่คนที่มีความสบายมานะในการที่จะศึกษาความหมายอัลกุรอานผมไปอ่านตัฟซีรของอายะห์เนี่ยในหนังสือหลายเล่มเล่มนึงอธิบายชัดแต่เล่มอธิบายนี่มันสว่างจังเลยอีกเล่มนึงพูดไปพูดมาแล้วก็เอาเรื่องนู้นเอาเรื่องนี้มาก็สุดท้ายอ่านอะไรนั้นก็มันไม่เข้าใจมันก็เป็นแนวมาเป็นความปวดบางของเราอย่างหนึ่งว่าบางคนเนี่ยเขียนง่ายคนอื่นก็เข้าใจง่ายบางคนเนี่ยเขียนเยอะแยะนะแต่คนไม่เข้าใจความหมายกุรอานภาษาอาหรับมันหลายเล่มแล้วก็มีอุลามะบางท่านพูดถึงเรื่องอุทาหรณ์ในอัลกุรอานบางคนก็อธิบายง่ายบางคนก็อธิบายยากบางคนก็มุ่งที่จะอธิบายตัวคำศัพท์อย่างเดียวนะแต่มีอุลามะบางท่านพยายามรวบรวมอายะห์ที่อยู่ในกุรอานที่เกี่ยวข้องกับความหมายนี้นะเพื่อจะได้วาดภาพให้มันใหญ่ให้มันกว้างให้มันชัดนะสำหรับยกตัวอย่างห้องนี้เนี่ยไม่มีไฟตอนเข้านี่เนี่ยมันมืดเราเข้าห้องแล้วเนี่ยก็อยากจะอยู่ด้วยสภาพที่อุ่นใจเพราะความมืดนั้นเป็นลักษณะที่มนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยไม่ชอบอยู่โดยเฉพาะจะมีกิจกรรมมีภารกิจหรือมีอะไรก็อยากจะทำงานในสว่างนะครับนอกจากว่าจะนอนหลับในอีกเรื่องนึงนะแต่คนที่มีกิจกรรมอ่ะมีภารกิจนี้ก็ต้องใช้ไฟนะเปิดไฟเนี่ย ไฟที่เราจะใช้มันต้องมีความพอเพียงสำหรับกิจกรรมที่เราจะใช้ทีนี้การเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยมีการมุ่งมั่นที่จะให้เราเข้าใจว่าไฟที่เข้าจุดเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่ามุนาฟิกนี่เหมือนคนที่จุดไฟไฟเนี่ยก็คืออิสลามคืออีมานคือแสงสว่างแห่งสัจธรรมเมื่อพวกมุนาฟิกีนอยู่ในความมืดหมายถึงว่าอยู่ในการปฏิเสธอยู่ในกุฟรอยู่ในบนาละเขาก็รู้สึกอึดอัดเมื่อเห็นอีมานเมื่อเห็นอิสลามเขาก็รู้สึกว่านั่นควรที่จะเป็นแสงสว่างอันดีงามสำหรับชีวิตของเขาจะเอาไปจุดไฟทีนี้การจุดไฟเนี่ยจุดไฟด้านวัตถุนี่นะครับมันจะเป็นบรรยากาศภายนอกมันจะเป็นบรรยากาศภายนอกหมายถึงว่าการสัมผัสแสงสำหรับมนุษย์เนี่ยเกี่ยวกับวัตถุอันนั้นมันอยู่กับบรรยากาศภายนอกมันไม่เกี่ยวกับข้างในมันไม่เกี่ยวกับข้างในแต่ทีนี้ไฟของอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาละหรือแสงของอัลลอฮฺสุบฮานาหูตาละนั้นมันไม่ใช่บรรยากาศด้านวัตถุภายนอกมันเป็นบรรยากาศด้านนามธรรมในจิตใจของเรามันไม่ใช่ไฟจริงๆมันไม่ใช่แสงมันไม่ใช่ไม่ใช่ไฟฟ้ามันเป็นแสงที่อยู่ในหัวใจที่มีคนที่จุดไฟอย่างเดียวแล้วไปนั้นจะทำให้บริเวณของเขาเนี่ยรอบๆของเขาเนี่ยมีแสงแต่เราบอกว่าที่เขาทำได้เนี่ยคือจุดไฟและที่จุดไฟเนี่ยทำให้บริเวณเขาเนี่ยมีแสงสว่างแต่ที่จริงเนี่ยไฟที่มุสลิมต้องการเนี่ยไม่ใช่ไฟที่อยู่รอบๆ เพราะมันไม่ใช่ไฟด้านวัตถุนะมันเป็นแสงที่ต้องอยู่ในหัวใจเอามาจากไหนเรื่องนี้ไม่มีอะไรตรงเนี้ยถ้าจะอ่านตรงนี้มันก็เข้าใจแค่ตรงนี้แต่ถ้าเราไปซูเราะห์อันนูรที่เราเคยอธิบายนะอัลลอฮ์ได้เปรียบเทียบไว้ว่าแสงสว่างของอัลลอฮ์เนี่ยก็คืออีมานใช่มั้ยที่เราเคยบอกมะซะลูนูรีกะมิชกาตินฟีฮามิสบาอัลมิสบาฟีซูจาจะซูจาจะอันนาสกับดูแสงแห่งอัลลอฮ์เนี่ยแสงแห่งสัจธรรมแสงที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมนุษย์ที่จะไปอยู่ในหัวใจของมุมินอธิบายใช่ไหมเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนตะเกียงที่มันอยู่ในช่องเล็กที่อยู่ในผนังห้องโล่งนะซึ่งตะเกียงเมื่อไปตั้งไว้แล้วเนี่ยและอยู่ในช่องเล็กเนี่ยแสงนี่มันน่าจะกระจายทั่วอย่างสมบูรณ์นอกจากนั้นแต่ยังใช้น้ำมันจะตูนที่สดใสอย่าแค่ดูใจตัวหายดีโอ้เราลำโอ้เราลำจำสักหน่อยน้ำมันเนี่ยมีคุณภาพจนกระทั่งอาจจะไม่ต้องจุดก็ได้มันก็จะมีไฟมีแสงของมันทั้งปวงเลยนะจะเป็นสภาพแสงสว่างที่อยู่ในหัวใจของมุสลิมก็จะได้ว่าแสงแห่งอีมานที่เราต้องมีที่มุมินต้องมีเนี่ยต้องอยู่ข้างในไม่ใช่รอบๆไม่ใช่บริเวณอย่างเดียวแต่ที่นี้พวกมุนาฟิกีนเนี่ยจะมีอะไรครับจะมีไฟที่จุดไว้แล้วก็ไฟนี่มันจะให้มีแสงสว่างรอบๆนิดนึงแต่ที่จริงเนี่ยข้างในไม่มีและนั่นคือสภาพของพวกมุนาฟิกีนเมื่อถึงปัญหาหรือมีมุสีบ้าหรือมีกิจกรรมอะไรที่เขาไม่สามารถยืนหยัดได้เนี่ยเพราะไม่มีอีมานอยู่ในหัวใจนะครับทำให้เขาไม่สามารถต่อสู้ได้อัลลอฮ์ก็จะยึดไฟของเขาไปไฟที่เขาแค่จุดบริเวณรอบๆนะอัลลอฮ์ก็จะยึดไปอ่านอีกทีนึงอุปมาพวกเขาดังอุปมาผู้ที่จุดไฟเข้าใจมั้ยผู้ที่จุดไฟก็หมายถึงว่าผู้ที่เคยอยู่ในความมืดแล้วก็เริ่มจุดไฟจะได้สว่างจะได้ชีวิตของเขามีสว่างเมื่อจุดไฟแล้วฟะลัมมาอฎออตมาฮาวลาไฟก็มันทำให้มีแสงสว่างอยู่รอบๆอยู่บริเวณนั่นก็คือพวกมุนาฟิกีนเมื่อเข้าอิสลามแล้วโดยอีมานยังไม่มั่นคงในหัวใจของเขาทำยังไงอ่ะเขาต้องมีกิจกรรมมีการละหมาดพวกมุนาฟิกีนก็มีละหมาดแต่ในหัวใจอิมานยังไม่ใช่เหมือนสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไงนะไอ้เรื่องละหมาดเรื่องที่จะมานั่นแหละคือแสงสว่างส่วนหนึ่งที่มันแลบนิดนึงเนี่ยให้เขามีสว่างนิดนึงพอที่จะมองเห็นนิดนึงแต่ในไอ้แสงนี่มันไม่พอที่จะให้เขามีความมั่นคงในชีวิตไม่เหมือนคนที่ใช้เทียนนะอัมเบียอ่านหนังสือไม่เหมือนคนที่ใช้ไฟแบบนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนคนที่มีความมั่นคงในอีหม่านว่าไม่เหมือนคนที่มีอีหม่านนิดนึงหรืออีหม่านของเขาเนี่ยเพียงแต่คำพูดหรือเพียงแต่กิจกรรมบางประการฟะลัมมาอฎออตมาฮูละฮูเมื่อแสงนี่มันทำให้มีสว่างรอบๆนี่นะอัลลอฮ์ไม่ไว้เลยเพราะอะไรครับเพราะอีหม่านมันไม่มั่นคงเขาเจตนาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยว่าอิมานนี่ไม่อยากจะให้อยู่ในหัวใจพออัลลอฮ์บอกว่าอย่างไรอิสตาวตะดะนารหมายถึงว่าไปจุดไฟที่จริงเนี่ยคนที่อยากจะให้อิมานของเขาเนี่ยมั่นคงก็ควรที่จะนำแสงสว่างนี่ไปอยู่ในหัวใจของเขาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าแสงที่เขาอาศัยเนี่ยเป็นแสงที่ให้มีสว่างรอบๆอย่างเดียวนะครับไม่ให้มีสว่างภายในจิตใจของเขาเมื่อสภาพเช่นนี้แล้วอัลลอฮ์จะไม่ยอมให้คนเหล่านี้อาศัยอีมานด้วยภาพหลอกลวงอาศัยอีมานจะได้หลอกชาวบ้านว่าเราเนี่ยมีไฟมีแสงสว่างเพราะไอ้แสงสว่างที่เราใช้เนี่ยมันไม่อยู่ข้างในอัลลอฮ์บอกว่าซะฮาบัลลอฮุบินูรีมอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้เขามีแสงสว่างเช่นนี้ซะฮาบะไปว่ายึดไปซึ่งนูรีฮิมคือแสงสว่างของพวกเราก็เห็นนะครับพวกมูนาฟิกีอยู่ในสังคมที่ไหนถึงแม้ว่าจะมีพฤติกรรมที่จะบ่งชี้ว่ามีอีหม่านเช่นการละหมาดเช่นการซะกาตบริจาคหรือทำอะไร ที่มันเป็นคุณธรรมเป็นความดีอ่ะนะสังคมก็จะมองว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยความดีที่เราทำเนี่ยไม่มีค่านั่นแหละครับคือสิ่งที่เรายึดไปเนี่ยแสงสว่างของอีมานแม้จะเป็นอีมานส่วนหนึ่งที่เขาได้ประพฤติในชีวิตของเขาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะยึดไปไม่ให้มีคุณค่าว่าจะรักษาหุ่นฟิลโรมิมาติลไลบุสุรุและจะปล่อยละไว้ให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในฮุลุมาตอยู่ในบรรดาความมืดในกุรอานมักจะใช้คำว่าความมืดเนี่ยในเชิงต่องพดไม่ใช่ความมืดเดียวผมไม่รู้มากบรรดาความมืดทั้งหลายในสุรทันนูร์ก็เช่นเดียวกันพูดถึงเรื่องโยลูมากเพราะความมืดของพวกกาฟิรหรือพวกมุนาฟิกในนี้หลายประเทศมีความมืดแห่งความโง่เขลาไร้ความรู้มีความมืดแห่งความดื้อดึงกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีความมืดแห่งการปฏิเสธมีความมืดแห่งการไม่บริสุทธิ์กับอัลลอฮฺความมืดทั้งหลายนั้นก็จะเป็นความหายนะสำหรับพวกเขาและอยู่บนสิรูนเขาจะมองไม่เห็นแน่นอนที่เขามองไม่เห็นก็เนื่องจากว่าเขาอยู่ในความมืดและการที่เขาอยู่ในความมืดก็เนื่องจากว่าเขาไม่ยอมที่จะนำแสงสว่างไปยังหัวใจของเขาเข้าใจอย่างนี้ก็แสดงว่าแสงสว่างที่มุสลิมต้องการไม่ใช่แสงสว่างแห่งสายตาดวงตาไม่ใช่แสงที่จะทำให้ตาเห็นนะไม่ใช่มันเป็นแสงแห่งสัจธรรมที่จะทำให้หัวใจนั้นสามารถมองเห็นได้ดังที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอีกซูเราะห์นึง فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور แท้จริงมันจะไม่ทำให้บอดซึ่งสายตาของพวกเขาอายะห์เนี่ยองค์การหรือสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังพวกปฏิเสธนะจะไม่ทำให้พวกเขาบอดด้วยดวงตาของเขานี่ไม่ใช่ว่าแล้วจินตามันกุลูกแต่มันจะทำให้หัวใจของเขาต่างหากที่มันจะบอดไปที่มันจะบอดคำถามแล้วสัจธรรมเนี่ยจะทำให้คนตาบอดได้ยังไงควรอย่างยิ่งเมื่อสัจธรรมเมื่อแสงสว่างมาแล้วเนี่ยมายังพวกเราแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเห็นและควรที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยตระหนักดีในแต่จะทำในความจริงแต่ทำไมอัลลอฮ์พูดในกุรอานหลายอายะห์หลายสุรานะพูดว่าอายะห์หรือองค์การที่มาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى สำหรับบางคนจะทำให้ตาบอดสำหรับบางคนจะทำให้มีทางนำนะเช่นสุรัตฟุสซิลัตอัลลอฮ์ได้บอกว่ากุลฮุวะลิลลดีนอามะนูฮุดาวะชิฟาอุลฮุวะอุมุฮัมมัดกล่าวเถิดว่ากุรอานนั้นเป็นฮุดาเป็นทางนำสำหรับผู้ศรัทธาและชีฟะและเป็นการบำบัดเป็นยากุรอานและก็อีมานและศาสนาเรื่องนบีนำมาเนี่ยอันนี้เราต้องตระหนักเป็นฮุดาเป็นทางนำและเป็นชีฟะเป็นการบำบัดใครที่มีโรคชนิดใดก็ตามโดยเฉพาะโรคจิตใจโรคหัวใจควรที่จะเอาอัลกุรอานเอาอัลอิสลามนั้นเป็นการบำบัดเป็นยาสำหรับแก้ไขปัญหาوالذين لا يؤمنون สำหรับคนที่ไม่อีมานสำหรับคนที่ไม่อีมานชีอาวานีนวักรุนสำหรับคนที่ไม่อีมานนั้นหูของพวกเขานั้นหนวกหูพวกเขานี่มันหนวกวะฮุวะอะลัยฮิมฮะมะวะฮุวะอัลกุรอานสำหรับพวกเขานั้นเป็นฮะมะเป็นการที่ทำให้เขาเนี่ยตาบอดกุรอานทำให้คนตาบอดยังไงอันนี้แหละที่เราต้องวิเคราะห์มันอยู่ในซูเราะห์นี้อยู่ในอายะห์นี้อีกครั้งนึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะอธิบายถึงพวกมุนาฟิกีนโดยยกอุทาหรณ์อีกชนิดหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่งอุทาหรณ์ตรงนี้ในอิมามอิบนุลกอยยิมเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอัลมะซัลอันนารีเป็นอุปมาหรือเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้เรื่องไฟก็หมายถึงว่า ตรงนี้เนี่ยระหว่างพวกมุนาฟิกีนกับคนที่จุดไฟเนี่ยประเด็นที่มันมีจุดเด่นจุดเด็ดเนี่ยคืออะไรครับคือไฟไฟที่คนจะจุดนี่คือความสำคัญไฟนี่ก็คืออีมานไฟนี่คือส่วนสำคัญในชีวิตของทุกคนแต่สำหรับมุนาฟิกเนี่ยใช้ไฟไม่เป็นไปจุดไฟนิดนึงแล้วก็อาศัยฟังเนี่ยจะได้หลอกลวงจะได้หลอกชาวบ้านว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นมุมินไอ้จุดไฟนิดนึงนี่ก็คือเรื่องละหมาดเรื่องอะไรเรื่องที่ไปหลอกแต่ข้างในอีหมอนนี่ไม่มีแข็งเลยสังเกตไหมอัลลอฮ์บอกตรงนี้ว่าแต่มาแต่ในเรื่องสตอกดานารันพวกมุนาฟิกีนเนี่ยเหมือนกับคนที่จุดไฟแต่เมื่ออัลลอฮ์พูดถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ยึดไปเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าذهب الله بنورهم อัลลอฮ์ทรงยึดแสงสว่างไม่ได้บอกว่ายึดไฟเพราะมันละเอียดจุดไฟแล้วแต่มันไม่มีสว่างไม่มีแสงเพราะส่วนสำคัญของการที่จุดไฟเนี่ยเขาไม่ต้องการไฟจะได้ทำกับข้าวเขาจุดไฟจะได้มีสว่างแต่ที่นี่ทั้งที่พวกมุนาฟิกีนเนี่ยจุดไฟจะได้มีสว่างถ้ามันจุดแล้วแต่อัลลอฮ์ยึดแสงสว่างนั่นแสดงถึงอามัลที่พวกมุนาฟิกีนเขาทำกันที่เขาจุดไว้เนี่ยการละหมาดการซะกาตซื้อที่หมดอะไรต่างๆพวกมุนาฟิกีนทำหลากหลายทำเยอะแยะนี่คือไฟแต่มันมีสว่างไหมมีไหมไม่มีอัลลอฮ์บอกว่าذهب الله بنورهم อัลลอฮ์บอกว่ายึดนูรนะไม่ได้ยึดไฟนะไม่ได้ยึดนอร์นะระหว่างนอร์กับนูรเนี่ยไม่เหมือนกันนอร์คือไฟนูรคือแสงสว่างไม่เหมือนกันเขาจุดไฟนะแต่อัลลอฮ์ยึดแสงไม่ได้ยึดไฟก็จะเป็นไฟที่เขาจุดเนี่ยก็คงมีก็คงละหมาดกันอยู่แต่ละหมาดเนี่ยเราชาวบ้านเราก็จุดไปเรื่อยตอนแรกนี่มันจะสว่างอาบัดมันสว่างรอบๆหน่อยตอนเข้าอิสลามแรกๆนะตอนเข้าอิสลามแรกคนชาวบ้านก็นี่เป็นมุสลิมอันนี้เป็นคนดีนะแสดงพฤติกรรมที่มันดีงามแต่ที่หลังเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่เพราะแสงสว่างที่เขาได้อาศัยด้วยไฟนี่นะมันก็จะถูกยึดไปคิดไปด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเรื่องอุปมาตรงนี้นะจะได้อัลลอฮ์ยืนยันเลยว่ามันเป็นนามธรรมมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตเมื่อชีวิตของเราเนี่ยคนที่มีชีวิตชีวานะก็คือคนที่มีอวัยวะสมบูรณ์คนที่มีอวัยวะสมบูรณ์เคยเห็นไหมคนตาบอดหูหนวกและใบหูพูดไม่ได้คนแบบนี้เนี่ยชีวิตของเขาจะเป็นยังไงลำบากมากเพราะอะไรเห็นก็ไม่เห็นได้ยินก็ไม่ได้ยินฮะพูดก็พูดไม่ได้เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเยอรมันหรือมีประเทศแบบนี้แต่ก็ต่อสู้จนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมีแต่นี่เป็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติโดยทั่วไปว่าทุกคนสามารถทำได้อะนะไม่ใช่มันเป็นกรณีพิเศษความสามารถพิเศษสำหรับบางคนที่มีมานะมีการมีความสามารถในการต่อสู้แต่คนส่วนมากโดยทั่วไปเจอด้วยประเทศด้วยสภาพนี้นะตามหลักการศาสนาอิสลามถือว่าเหมือนคนเสียสติเหมือนคนไม่มีสติปัญญาก็หมายถึงว่าคนที่เกิดมาโดยตาบอดหูหนวกใบพูดไม่ได้แล้วเสียชีวิตนี่นะมีฮะดีษบนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันกิยามะห์นี่อัลเลาะห์จะทดสอบไม่ถึงแม้ว่าตายในสภาพกุฟรนะถึงแม้ว่าเสียชีวิตในสภาพเป็นกาฟิรแต่เป็นกาฟิรเพราะอะไรเพราะเขาได้รับสิ่งเหล่านี้จากบรรพบุรุษโดยไม่สามารถสมบูรณ์อะไรได้เลยเพราะอวัยวะที่ทำให้เขาใช้สติปัญญาได้นี่มันขาดไม่สมบูรณ์อะตาหูปากไม่มีเช่นนี้นะครับคนนี้เนี่ยพูดได้มองเห็นแล้วก็หูเนี่ยได้ยินได้แต่จะทำยังไม่สามารถเข้าสู่ หัวใจของเขาอัลลอฮ์เรียกพวกนี้ว่าซุมมุนบุกมุนฮุมยุนนี่แหละประเภทนี้แหละพวกนี้แหละคือซุมมุนคูนวดอันนั้นดีหูดีอะไรหูหูดีในพ่ออะไรเพราะเคยเห็นแล้วแม่รู้ว่าชนิดประเภทดนตรีทุกอย่างเนี่ยรู้อันไหนที่มันไพเราะอันไหนที่มันอันไหนที่รู้มันได้ยินนั่นเองหูดีมากแต่เราบอกว่าซุมมุนโอ้ลูกบุกมุนใบเป็นใบพูดไม่ได้อมยุนอมยุนไปว่าตาบอดทั้งสามประเภทนี้เป็นพหูพจน์นะครับซุมมุนโอ้ลูกเนี่ยเขาเรียกว่าอัซัมเอกพจน์ของซุมมุนเนี่ยอัซัมแล้วก็พหูคือซุมมุนบุกมุนที่เป็นใบนะอันนี้ก็พหูพจน์เช่นเดียวกันย้ำมุฟราตุงมันเอกพจน์ก็คืออับกัมคนเดียวอับกัมอมยุนพหูพจน์เหมือนกันอมยุนตาบอดนะแต่เอกพจน์คืออามาอันจาอฮุลอามาอับสวะตะวัลลาอันจาอฮุลอามาตามเมื่อพวกนี้มีสภาพแบบนี้สภาพอะไรใบหูหนวกและตาบอดนะครับโอกาสที่จะนำแสงสว่างเนี่ยไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์จะเลยบอกว่าฟะฮุมลายรจิอูนดังนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับไม่มีโอกาสที่จะกลับที่จริงเนี่ยผมไม่รู้ตาไม่บอดแล้วไม่เป็นบ้าสมบูรณ์เอาไว้สมบูรณ์แต่เนื่องจากว่าสัจธรรมยังไม่ถึงหัวใจแทนนั้นที่เอาไว้สมบูรณ์เนี่ยเหล่านี้เนี่ยสมควรที่จะเรียกว่าซุมมุนบุกมุนฮุมนะครับฟะฮุมลายรจิอูนอันนี้ก็เป็นการอุปมาช่วงหนึ่งที่จะให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของอวัยวะต่างๆที่ต้องใช้ที่ต้องใช้ในโลกนี้นะครับเพื่อแสวงหาสัจธรรมต้องตระหนักดีว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไว้กับเราเนี่ยในร่างกายของเราควรที่จะใช้ในการมุ่งมั่นไปสู่สัจธรรมแสวงหาสัจธรรมไม่ใช่นั้นถ้าไม่มีประโยชน์ในบรรดาอวัยวะต่างๆเนี่ยก็จะได้แสวงหาสัจธรรมอัลลอฮ์ก็บอกว่าเหมือนกับไม่มีคนที่มีตาเนี่ยแต่ไม่เห็นสัจธรรมอัลลอฮ์เรียกว่าอุมุนอาบอดมีหูแต่ไม่ได้ยินสัจธรรมเรียกว่าชุนอุมุนมีตาพูดเก่งพูดได้นะพูดได้พูดคล่องแต่พอเรื่องสัจธรรมเนี่ยบ้าอัลลอฮ์ก็บอกว่านี่แหละบ้าอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะอัลมัสลอันนารีอุทาหรณ์ที่เปรียบเทียบสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเหมือนไฟที่มีสว่างพวกมุนาฟิกีนก็จุดไฟแต่จะไม่มีแสงสว่างต่อไปเนี่ยจะมีการเปรียบเทียบอีกชนิดหนึ่งเป็นการขยายความยิ่งอ่านอัลกุรอานเนี่ยยิ่งรู้ถึงความลึกซึ้งหัวใจและจิตใจของพวกมุมินีนพวกมุนาฟิกีนพวกกาฟิรจะได้พวกเราเนี่ยเลือกว่าเราเนี่ยมีเราอยู่ไหนเราเป็นประเทศไหนแล้วเราอยากจะไปอยู่กับใครในกุรอานเนี่ยตรงเนี้ยอีกอุทาหรณ์หนึ่งที่อัลลอฮฺมาพูดถึงเรื่องสัจธรรมเรื่องคนที่รับสัจธรรมและคนที่ปฏิเสธสัจธรรมแต่จะใช้แต่จะใช้เรื่องน้ำในกุรอานและซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะมีมากมายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยเปรียบเทียบว่าคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ที่ท่านได้รับมาเนี่ยวะฮีเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำฝนที่ลงมาจากชั้นฟ้าน้ำฝนที่ไหลลงมาเนี่ยก็ต่างที่ดินที่มันมีความเหมาะสมดินบางชนิดนี่นะรับน้ำฝนได้เนี่ยผลไม้พืชผลอะไรต่างๆนี่มันก็งอกขึ้นมาได้เพราะดินเนี่ยมันเหมาะแต่ดินบางชนิดอย่างทะเลทรายเนี่ยไม่มีไม่อยู่น้ำฝนเนี่ยตกมานี่มันก็ไหลไปอยู่แต่บางชนิดเนี่ยที่ ถึงแม้ว่าจะเป็นทะเลทรายบางชนิดถึงแม้ว่าทรายหรือดินไม่สามารถให้พืชผลให้งอกได้นะแต่ก็มันจะมีแอ่งน้ำที่จะเก็บน้ำได้น้ำมันจะไหลแล้วก็เก็บได้ข้างล่างแต่มีบางที่เนี่ยไม่อยู่เลยน้ำฝนเนี่ยจะตกเท่าไหร่นี่มันก็หายไปหมดตกเป็นล้านๆปีเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็แห้งแล้งอย่างนั้นนะประเทศมนุษย์ก็อย่างนี้คนที่รักวะฮีเนี่ยมีหัวใจของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนดินดีเมื่อรับวะฮีแล้วเนี่ยมันก็จะงอกออกมาในบรรดาพฤติกรรมของเขาหรือชีวิตของเขาต่างๆอันนี้ก็เช่นเดียวกันเอาก็สยบมินัสสมาอ์في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين خليو نيتمبر ودون كليسا لكويهم فننا بن يكاكي ميميت ميت بن มาสร้างบรรยากาศการฝนตกเนี่ยนะแต่ต้องในชนบทหรือทางทะเลทรายจะมีลักษณะความชัดเจนมากกว่าคนที่เห็นฝนเนี่ยในเมืองที่เมืองเนี่ยค่อนข้างไม่ชัดแต่ข้างนอกเนี่ยจะชัดยิ่งกว่านั้นสำหรับชนบทที่ยังไม่มีความเจริญนะก็จะเห็นสิ่งที่มีระบุในกุรอานเนี่ยจะเห็นอย่างชัดเจนอัลลอฮ์บอกว่าพวกมุนาฟิกีนเนี่ยที่มันอยู่ในบรรยากาศของอีหม่านและบรรยากาศของการปฏิเสธอีหม่านนั้นเปรียบเสมือนบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าจะฉายภาพให้เราเห็นเอาไปสยบินหรือพวกมุนาฟิกีนในชีวิตของเขานี่นะที่จะมีความมืดและจะมีการจุดไฟและจะมีแสงสว่างบางช่วงบางครั้งบางคราวบรรยากาศเนี่ยอัลลอฮ์ได้ใช้ภาพอีกภาพหนึ่งนะก็ไฟยิบินมีนัสสมาเปรียบเสมือนฝนที่ตกมาจากชั้นฟ้าไฟยิบเนี่ยคือฝนหนังสือบางเล่มบอกว่าเมฆที่มีฝนแต่ไม่ถูกต้องไฟยิบเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยคือฝนนั่นเองเพราะตรงนี้อัลกุรอานต้องการเปรียบเทียบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในชีวิตของมุสลิมและมุนาฟิกและกาเฟรซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าประเด็นที่มันมีคุณค่าที่มันมีคุณประโยชน์คืออะไรคือฝนเนี่ยคือวะฮีน้ำฝนเนี่ยก็คือวะฮีคือคำสั่งสอนที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งน้ำฝนที่จะทำให้มนุษย์นั้นมีชีวิตชีวากิจกรรมในชีวิตของเขาเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกพืชทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้วะฮีก็เช่นเดียวกันคำสั่งสอนของอัลอิสลามก็จะเป็นแสงสว่างและจะเป็นเหมือนกับน้ำฝนสำหรับมุสลิมจะมีกิจกรรมหลากหลายเอาก็ใส่ยิ่งมีนัสมะนึกนะนึกภาพนะฝนตกมามีนัสมะมาจากชั้นฟ้าที่อินโดนีเซียขณะที่ฝนกำลังตกเนี่ยบรรยากาศฝนที่กำลังตกมาจากชั้นฟ้าเนี่ยที่ดูแล้วมาดูในบรรยากาศนั้นที่ในนั้นดูรู้มาตุนมีความมืดทั้งหลายเดี๋ยวนี้ภาพนะมีความมืดมันมืดทุกแล้วมีฝนกำลังตกอยู่มีฝนกำลังตกทั้งนี้มีฝนและมีความมืดทุกนี่นะที่ดูแล้วมาดูวาราบุนฟ้าร้องฟ้าลั่นฟ้าคำรุนฟ้าร้องฟ้าลั่นนึกบรรยากาศนะมืดแล้วฝนตกตุ้มบุ้มบรรยากาศนะอัลลอฮ์กำลังฉายภาพบรรยากาศพวกมุนาฟิกีนนะดูบรรยากาศนะมีน้ำฝนฝนนี่มันน่าจะเป็นการดีนะดูใครดูนะและมีฟ้าร้องวะบัรกุนฟะลักยะจะอะลูนอซาบิอะฮุมฟีอะซานิฮิมมินัสซะวาอิกฮะซะรัลมอตมีฝนตก มีซาละมีซารองมีความมืดแน่นอนต้องมีฟ้าผ่าสวายของอุปสมของซาอิกะเอกภพซาอิกะคือฟ้าผ่าพวกคนที่ขี้กลัวนะบางคนเนี่ยเวลาอยู่ในบรรยากาศเนี่ยแล้วมีฝนแล้วมีฟ้าร้องมีฟ้าแลบมีฟ้าผ่าเนี่ยท่านจะกลัวใช่ไหมคนที่กลัวและเครียดมากเนี่ยก็จะมีอาการที่จะแสดงถึงความหวาดกลัวที่อยู่ในหัวใจโรคพวกมูนาฟิกีนเนี่ยมีลักษณะแบบนี้มีลักษณะแบบนี้คนชนบทนะคนชนบทโดยเฉพาะคนที่มีนาปลูกพืชปลูกข้าวปลูกอะไรเนี่ยมีฝนมาเนี่ยจะดีใจฉันมีป้าแหลมมีป้ามีอะไรนี่ไม่สนอยากจะให้น้ำฝนเนี่ยมันมาดูแลพืชของฉันจะได้มีผลพวกมึงก็เหมือนกันนะพวกมึงบริสุทธิ์เนี่ยไม่สนแล้วมีป้าแหลมเนี่ยฝนเนี่ยที่จะทำให้ชีวิตที่จะทำให้นะอีหม่านของเขาเองมีชีวิตชีวาแต่นี่ไม่ใช่อัลลอฮ์บอกว่าพวกมันเนี่ยพวกมูนาฟิกีนเนี่ยจะอาลูนจะนำจะทำแต่นำหรือจะทำก็ได้อาซาเบียงให้นิ้วของเขาอาซาเบียงต้องพุทธเหมือนกันนะอาซาเบียงต้องพุทธเลขาพุทธของอาซาเบียงอุสบุกนะจะนำนิ้วของเขามาใส่ในมาอุดในบรรดาหูซีอาซานีที่จริงนะครับผมไม่เคยเห็นเลยนะใครที่จะเอานิ้วเนี่ยมาอุดทั้งนิ้วเลยฮะที่จริงมันจะอุดแค่ปลายนิ้วใช่ไหมปลายนิ้วแต่เนี่ยคุณอ่านก็ได้ความมูบันแล้วว่าเป็นการบอกถึงความรุนแรงของสภาพเหมือนสภาพความเสียใจความเศร้าโศกของพวกกุฟาร์ในวันเกียร์มะยาฮดุลบาลิมุอะลายะดัยฮินะพวกกาฟิรผู้อาธรรมในวันเกียร์มะด้วยความเสียใจนี่เห็นสัจธรรมแล้วเห็นการตอบแทนแล้วนี่อัลลอฮ์บอกว่ายาฮดุลบาลิมุแค่กับมือที่จริงเนี่ยคนที่เสียใจเราก็เห็นในดุนยานี่นะเวลาจะกลับเนี่ยแต่ไม่กลับทั้งมืออะนะไม่กลับทั้งมือถ้าจะกลับนิ้วหรือจะกลับนะแต่เมื่อเรากลับทั้งมือก็หมายถึงความเสียใจของเขาเนี่ยมีมากมายนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันพวกมูนาฟิกีนเนื่องจากตอนหวาดกลัวเนื่องจากว่าไม่มีความมั่นคงในอีหม่านเนื่องจากว่าไม่รู้ถึงคุณค่าของน้ำฝนนะกลัวเกรงหรือระแวงเรื่องอะไรเรื่องฟ้าแลบหรือฟ้าร้องหรือฟ้าผ่านี่ก็เสวยจะเรื่องฟ้าผ่านกลัวฮะซาร์มันกลัวความตายกลัวความตายก็เลยเอานิ้วมาอุดเอานิ้วมาอุดอะไรเนี่ยทำไมเอานิ้วมาอุดมันเกี่ยวอะไรกับสภาพมูนาฟิกก็นี่เรื่องพวกมูนาฟิกอย่างนี้พวกมูนาฟิกนี่นะเขาไม่กลัวหัวใจของเขาเนี่ยถูกต้องแล้วดีแล้วแต่ไอ้พวกมุสลิมเนี่ยมันมาอยู่ในสังคมอย่างนี้เนี่ยมันมีอิทธิพลนะอย่างนั้นเราก็เราพูดกันละหมาดเหมือนกันว่าแต่ในที่อยู่ในหัวใจเราก็ทำของเราอะนะของเราก็ทำของเราพอไปอยู่กับพวกมุสลิมีนะฟังบรรยายหรือไปละหมาดนี่ก็ได้ยินคุรอานได้ยินบรรยายข้อความบางข้อความนี่มันคมชัดลึกมันทะลุอะนะจะหรือยังไงมันก็ต้องเข้าตอนนี้มันปฏิเสธแล้วไม่มีอะไรแล้วตอนนี้มันทะลุนะจะทำยังไงก็ต้องอุดที่จริงนี่นะเขาก็ไม่ได้อดจริงๆนะเขาไม่ได้อดจริงๆเพราะอย่างเดียวเราบอกว่าพวกนี้เนี่ยมันสมุนหัวเขาไม่หัวมาหมูไม่หัวจริงๆแต่เมื่อได้ยินจะทำเนี่ยก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ฟ้าไอ้ตาเนี่ยคือสวะคือฟ้าผ่าเนี่ยนี่แหละคือสัจธรรมบางเรื่องที่มีความรุนแรงมีความชัดเจนเนี่ยเหมือนกับฟ้าผ่าเด็กขาดไอ้พวกนี้มันกลัวไงมันกลัวว่าเรื่องสัจธรรมเนี่ยทำให้เขาเนี่ยตายประสบความไม่นะด้วยความหวาดกลัวตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องหนีสัจธรรมด้วยการเอานี้เนี่ยมาอุทุوالله محيط بالكافرين لا الله سبحانه وتعالى سوء شكا لام هو الكافرين มุฮีตล้อมพวกกาฟิรไม่ถึงว่ามีไม่คนที่ดุนยาเนี่ยจะหนีได้ตะวันเกียมาเนี่ยจะหนีได้ไงนี่ไม่ได้ทั้งในดุนยาเนี่ยอาจจะหนีนะหนีกับตัวเองอย่างที่อัลลอฮ์บอกในต้นสุรายุคอดิโอนัลลอฮ์มาสดาวในลาอูชมจะหลอกตัวเองเขาไม่บอกเขาหลอกอัลลอฮ์แต่ที่จริงเนี่ยเขาหลอกตัวเองนะครับيكاد البرق يخطف أبصارهم برق كثر فلات فلات منا رسان هن فلات تيميلك مهن فارون منا قولوا بين سيان فارون لما سيان فارون هو بيكين يفارون مدي رون فارون منا เสียงซาร้องพวกเขาเรียกกันนะว่าซาร้องเดี๋ยวมันเสียงซาร้องใครที่จะอ่านหนังสือตัฟซีรบางเล่มเนี่ยก็จะมีตัวบทบางตัวบทที่ไม่ใช่ซอฮีฮ์เช่นมีฮะดีษบางบทของอิบนุอับบาสแล้วก็ตะบีอินบางท่านบอกว่าเสียงซาและเสียงซาร้องเนี่ยก็คือมาลาอิกะฮ์ที่กำลังบุกเมฆอะไรเงี้ยอันนี้รายงานไม่ใช่นี่ขนาดอยู่ในหนังสือตำราของอัลลอฮ์ซุนนะแต่เรายืนยันว่าไม่ใช่ไม่แน่รับอุลามะก็เล่ากันรายงานกันเพราะมันเคยมีอยู่แต่เขาไปยืนยันว่ามันไม่มีข้อเท็จจริงอ่ะแต่ไปดูหนังสือชีอะห์นี่นะแล้วเขาเชื่อและยืนยันนะว่าเสียงฟ้าร้องเนี่ยคือเสียงอะไรเสียงอัลลีไม่ใช่อัลลีนะเสียงอาลีอุบะบีตาลิบเสียงอาลีแล้วก็ในอดีตในประวัติศาสตร์นี่เคยมีนักรายงานฮะดีษนักรายงานฮะดีษเนี่ยก็มีแววเชียร์หน่อยมีแววเชียร์คนที่จะมาศึกษาฮะดีษของเขาเนี่ยเขาจะถามว่าเสียงฟ้าเนี่ยเสียงฟ้าร้องเนี่ยมาจากไหนถ้าตอบว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสร้างเป็นผู้ทำเรื่องนี้นี่นะจะไล่เลยผมก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เนี่ยเป็นคนทำเสียงฟ้าร้องพี่อาลียืนยันตรงนี้มากจะเป็นเรื่องตลกที่จริงเนี่ยอัลกุรอานและศาสนาบัญญัติต่างๆเนี่ยเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเหตุผลด้านกฎธรรมชาติไม่มีรายละเอียดไม่มีรายละเอียดมากมายเพื่อจะได้ให้เราเนี่ยค้นหากันเองค้นหาในกฎธรรมชาติอันนี้คือเคล็ดลับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าคุรอานนี่ไม่ใช่หนังสือวิทยาศาสตร์นะบางคนอาจจะหลงประเด็นตรงนี้คือนึกว่าคุรอานเนี่ยพูดทุกเรื่องเคมีก็พูดฟิสิกส์ก็พูดมีทั้งหมดในคุรอานมันไม่ใช่คุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์แห่งฮิดายะห์เป็นสมุดแห่งฮิดายะห์หนังสือตำราที่เกี่ยวกับทางนำทางนำเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บ้างในกุรอานอาจจะมีบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องหลักไม่ใช่ทุกอายะห์ไม่ใช่ทุกอักษรเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บางคนนึกอย่างนั้นซึ่งไม่ใช่แต่บางคนก็จะนั่งตีความก็เห็นไหมมีคนหนึ่งนะเขาบอกว่า พวกนักวิทยาศาสตร์ที่เรียนวิทยาศาสตร์แล้วไม่เคยเรียนกุรอานไม่เคยเรียนภาษาอาหรับอย่างลึกซึ้งนะนี่ในอัลกุรอานเป็นคำพีเป็นหนังสือแรกที่ได้วิจัยได้รู้แล้วว่ามนุษย์ที่มันทำงานเนี่ยนะมันเป็นตัวเนี้ยฮะไม่ใช่ตัวผู้เอามาจากไหนนี่ในสุรอันนัมอัลลอฮฺกล่าวกาลักนัมละตุนนัมละตุนเนี่ยนะเนี่ยนัมละเนี่ยหมายถึงว่าเนี่ยตัวเนี้ยการนักตัฟซีรบอกว่าตาเนี่ยของน้ำเลอะเนี่ยตาเนี่ยไม่ใช่ตาแต่นี้ไม่ใช่ตาแห่งเพศหญิงไม่ใช่ตาเพศไม่เกี่ยวกับเพศตาเนี่ยเขาเรียกว่าตาอิสราฟไม่ถึงว่าตาน้ำเลอะตัวเดียวไม่ใช่น้ำเลอะที่เป็นผู้หญิงเหมือนความเข้าใจคาดเคลื่อนนะในความหมายกุรอานหลายเล่มแดงนี่ของกูได้เรียนละทำและเล่มเขียวของดิเรกเหมือนกันไม่รู้ไปฆ่าเพื่อนได้ยังไงเออก็ละมูซาเลยก็มีดะฮูบะกะระฮะนบีมูซาไปบอกชาวมันนี่กันให้เชื่อวัวตัวเดียว ไปแปลกันยังไงอ่ะนบีมูซาเนี่ยเล่าช่วยให้ฮิดวะตัวเนี้ยซึ่งตาในบักรตุนตาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาเพศนะไม่ใช่ที่คนนี้ไม่ศึกษาภาษาอาหรับอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันสับสนอ่ะนึกว่าตัวตาเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็เป็นตาแต่อันนี้หมายถึงว่าเพศหญิงนะมันซึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่กุรอานนี่ไม่ใช่หนังสือไม่ใช่ตำราแห่งวิทยาศาสตร์แต่มีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงฟ้าแลบเสียงฟ้าร้องหรือฟ้าแลบอะไรต่างๆเหตุผลด้านวิทยาศาสตร์นี่ทั้งมุสลิมก็ไม่ปฏิเสธเห็นกันว่าเดี๋ยวนี้ก็รู้ใจกันถึงแบบนี้นะเป็นทฤษฎีนะไอ้เรื่องฟ้าแลบเนี่ยโอ้โหวิจัยกันกว้างขวางเลยเดี๋ยวนี้ต้องมีนักดักไม่ใช่ดักเสียงดักไอ้เสียงนี่มีปัญหาเสียงนี่มันมาจากฟ้าแลบเสียงฟ้าแลบมันมาต่อดักฟ้าแลบไอ้ดักยังไงก็เขาก็คือจะได้วิจัยกันนะไหมก็ยังเป็นทฤษฎีว่ามันมาจากไหนก่อนมันมาจากข้างบนก่อนหรือมาจากข้างล่างหรือมาจากกลางขัดแย้งกันตรงนี้อิสลามหรือกุรอานก็ไม่ปฏิเสธวิจัยถึงที่ไหนในจุดที่ไหนที่เป็นความจริงไงนะถ้าเราเชื่อความจริงนี่ก็ปฏิบัติตามนั้นแต่แน่นอนเนี่ยจะวิจัยจะค้นหาจะแสวงหาความรู้ด้านกฎธรรมชาติเท่าไหร่นี่นะจะมีให้มูลมีความรู้เท่าไหร่เหนือกว่าความรู้ของเราเนี่ยต้องมีอัลลอฮ์มันบอกรู้แล้วว่าเขาฟังลิบีไอมีนาอัลีอยู่เหนือผู้รู้เนี่ยผู้รู้ทุกคนในโลกนี้เนี่ยผู้รู้ทุกคนเนี่ยเหนือเขาเนี่ยต้องมีอัลีมผู้ทรงรอบรู้ก็คืออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะรู้แค่ไหนเนี่ยดาราศาสตร์เนี่ยเราจะกว้างขวางขนาดนี้มีกล้องจะไปดูจะไปถึงฮะดาวดวงดาวเป็นพันพันล้านปีนะเท่าไรก็ตามนี่นะอัลลอฮ์ก็จะรู้มากกว่าเราแน่นอนเพราะเป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ นี่ก็มาถึงบรรยากาศของฝนแล้วก็ฟ้าแลบฟ้าร้องนะอัลลอฮ์บอกว่าอย่าแก้ดุลบรกุยักตัฟุอับซาระหูฟ้าแลบเนี่ยแทบจะยึดยักตัฟุแทบจะยึดสายตาของเขายักตัฟุนี่แปลว่ายึดในหนังสือหลายเล่มเนี่ยจะใช้คำว่าเฉียวผมก็แปลกใจเนี่ยไปค้นดูเนี่ยมาจากไหนเฉียวมีกรณีเดียวนะที่ใช้คำว่าเฉียวได้มีนกประเภทหนึ่งนะอาการของนกเนี่ยไม่รู้นกชื่ออะไรนะในพิจารณาหนูกองอาการของนกเนี่ยที่มันจะไปคว้าอาหารนะคว้าแล้ววิ่งเร็วเลยอันนี้ก็เรียกว่านกเฉียวนะ เ ฉ ียว ไม่ใช่เฉียวเขาบอกว่าเฉียวหมายถึงว่ายึดไปอะเอาไปอะอันนี้เฉียวตรงนี้ใช้ได้แต่เฉียวอีกเฉียวที่เป็นกริยาเฉียวนี่หมายถึงว่าอาการที่จะกระทบกินหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่โดนมันเฉียวเหมือนก็เฉียวอะไฟเฉียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ใช้ตรงนี้ไม่ใช่เพราะเฉียวนี่มันไม่โดนอะแต่ตรงนี้ยักษ์ที่หมายถึงว่ายึดในภาษาอาหรับมีรากสามียักษ์ติบุยึดรูปเดียวไม่มีคำว่าเฉียวเนี่ยไม่มีความหมายตรงนี้แต่นั้นคำว่ายักษ์ดุลบรกุยักษ์ติบุอับซาระหุมฟ้าแลบเนี่ยแทบจะยึดอับซาระหุมยึดสายตาของเขาเพราะตัวทางวิทยาศาสตร์นี่บอกว่าจริงๆนะแสงของฟ้าแลบเนี่ยแสงมันเนี่ยมันมีความสูงมันมีความรุนแรงเนี่ยซึ่งบางคนที่อาจจะเฝ้าดูใช้กล้องหรือใช้สายตาเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียตาแต่นี่อัลลอฮ์ใช้คำว่าอย่าแก้ดูแค่พวกมุนะพวกคนที่ดูฟ้าแลบนี่นะเขาก็มองว่าจะไม่ตาไม่บอดหรือตาไม่ได้ถูกยึดไปเช่นเดียวกันพวกมุนาฟิกีนที่ถูกเปรียบเทียบกับประเภทนี้เนี่ยกับลักษณะนี้เนี่ยฟ้าแลบเนี่ยก็คือสัจธรรมเหมือนกับฟ้าผ่าที่มันเป็นสัจธรรมที่ทะลุหัวใจแต่ทะลุหูของพวกมันสายตาของพวกมันแต่มันไม่เข้าอัลลอฮ์บอกว่าฟ้าแลบเนี่ยจะยึดสายตาของพวกเขาคุณเล่ามาอัลลอฮ์อัลลอฮุมมาชาฟีทีนี้ปกตินี่นะฟ้าแลบแลบเนี่ยมันเป็นช่วงเขาบอกว่าช่วงสั้นมากนะไหมกี่ส่วนในวินาทีก็ไม่น่าจะมีความพอเพียงสำหรับ แสงของฟ้าแลบเนี่ยจะได้ทำกิจกรรมอะไรสักอย่างแต่พวกมูนาฟิกีนเนื่องจากว่าฉวยโอกาสชอบใช้วิธีต่างๆจะได้หลอกลวงชาวบ้านนะอัลลอฮ์บอกว่าคุณเลือกมาอัลลอฮุมมะชาฟีฟ้าแลบเนี่ยเมื่อมันให้มีแสงสว่างแก่พวกเขาอัลลอฮุมเมื่อให้มีแสงสว่างแก่พวกเขาที่ไม่เห็นฟ้าแลบเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าฟ้าแลบนี้มันมีส่วนเกี่ยวกับสัจธรรมสัจธรรมนี้มันก็จะเปิดทางมาให้เขาแสงสว่างให้เขาดูคนที่จริงนี่นะเห็นว่าความมืดไหมมืดทุกหมดเลยนะเวลามีฟ้าแลบนี้มันก็จะพอที่จะเห็นอะไรสักอย่างอย่างเช่นเดินไม่เห็นไม่รู้ต้นไม้อยู่ไหนแต่ถ้ามีละต้นไม้รู้ละรู้ทางหน่อยนิดหน่อยแต่ที่จริงเนี่ยมุมินที่มีอิหม่ามมั่นคงแล้วนี่นะมันจะสว่างไปหมดมันไม่มีความมืดหรอกเห็นหมดไม่ต้องการไปฉาวไม่ต้องการฟ้าแลบนะแต่ทีนี้พวกมุนาฟิกีนเนี่ยก็ยังอาศัยฟ้าแลบทั้งนี้ไม่เชื่อนะทั้งนี้ไม่เชื่อว่าเป็นสัจธรรมเมื่อฟ้าแลบมาเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้มีสว่างมาชูฟีเขาก็จะเดินทางไปเดินทางไปนี่แหละคือสภาพของกิจกรรมที่เกี่ยวกับอีมานเกี่ยวกับอิสลามละหมาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีเมื่อไรกิจกรรมเมื่อไรของพวกมุสลิมเนี่ยเอาไปร่วมด้วยแสดงตัวหน่อยมีอีดมีเมาลิดมีอะไรไปแสดงหน่อยเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้หนีพ้นหรือตัวรอดนะไม่ใช่สิว่าอิซาอัลลัมอะลัยฮิมกอมแต่เมื่อฟ้าแลบเนี่ยมันหมดไปแล้วสิ้นสุดไปแล้วมืดไปแล้วนี่นะก็มูหยุดอยู่มันเลยจะไปไหนก็ไม่ได้แล้วไปไหนก็ไม่ได้แล้วก็อะไรครับเพราะมันไม่มีแสงข้างในไม่มีสว่างข้างในต้องอาศัยสว่างข้างนอกเขาไม่มีจุดไฟให้เหมือนตะเกียงที่อยู่ในหัวใจมุสลิมเนี่ยมุสลิมก็มีตะเกียงมีไฟอยู่ในหัวใจเสมอไม่ต้องการไฟจากข้างนอกแต่พวกนี้ไม่ได้ต้องอาศัยไฟข้างนอกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีกิจมุสลิมไม่มีกิจกรรมเขาก็ไม่ทำถ้าไม่มีละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเขาก็ไม่ละหมาดที่มัสยิดถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่ละหมาดที่บ้านนะถ้าเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยไม่ทำมัสยิดนี่ก็ไม่ละหมาดไม่สนใจถ้าไม่มีเพื่อนฝูงจูงมือพามาฟังบรรยายมาฟังคำแปลเนี่ยก็ไม่ไปเพราะอะไรครับเพราะต้องการอาศัยแสงสว่างจากคนอื่นเหล่านี้แหละที่มีอันตรายสำหรับพวกเขาوإذا أظلم عليهم เมื่อบรรยากาศมันจะส่งความมืดให้แก่พวกเขาก้องเขาจะหยุดยืนไม่สามารถเดินทางต่อไป ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ถ้าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงประสงค์อัลลอฮฺก็จะยึดสายตาแล้วก็การได้ยินหรือหูของเขาเนี่ยจะยึดไปโดยที่ไม่ให้เขาได้ยินและไม่เห็นอะไรเลยอินนัลลอฮะอะลาคุลลิชัยอ์กอดีรแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างกอดีรผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้นะที่เขาเรียกว่าอัลมะซัลอัลมาอีอิมามอิบนุกัยยิมบอกว่าเป็นอุทาหรณ์ที่มีเรื่องน้ำเกี่ยวกับน้ำอันนู้นเกี่ยวกับไฟอันนี้เกี่ยวกับน้ำทำไมประเด็นคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเปรียบเทียบเป็นไฟเนี่ยอุทังด้านไฟเมื่อเปรียบเทียบเป็นน้ำอันสองด้านน้ำครับมาสักอันแม่ระหว่างสองอุทาหรณ์ตรงนี้จะเห็นว่าในโลกนี้มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการแสวงหาสัจธรรมอยู่ที่จุดประสงค์ของเขาจุดมุ่งหมายของเขาว่าเขามีเจตนารมณ์อันดีงามอันบริสุทธิ์กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หรือไม่คนที่นำหูนำอวัยวะนำสายตานำเอาต่างๆเนี่ยไปฝากกับอัลลอฮฺมีอะไรที่ไหนที่มาจากอัลลอฮฺนี่ก็ไปหาคนเหล่านี้ย่อมจะประสบความสำเร็จแต่คนที่จะหลีกคนที่จะห่างจะขัดจะทำถ้าคนเหล่านี้ที่จะอยู่ในสภาพที่ตาบอดและหูหนวกในอายะห์นึงอัลลอฮ์ได้บอกในซูเราะห์ตอฮาก็บอกว่า ومن أعرض عن ذكري. خلتك عم في ليكليه أعرض ليكليه ليكان عن ذكري كتان تتلن خمكا تتلن هو الله ليكان كتان تتلن هو الله فإن له معيشة ضنكا ชีวิตของเขาก็จะเป็นชีวิตหรือเป็นการอยู่ที่คับแคบจำกัดวันชุรุยามันเตียมาที่อามาแล้ววันเตียมาเราก็จะนำเขาไปสู่สถานที่แห่งวันเตียมาเนี่ยด้วยสภาพตาบอดกาลรับดีลิมฮัชร์ตันอามาอุลามะมันดั้มบอกว่าจะถูกนำคนที่ไม่เอาจะทำนี่นะถึงแม้ว่าตาดีในดุนยาแต่วันเตียมาจะถูกนำในสายตาบอดจริงเขาก็จะถามอัลลอฮ์กาลรับบีโอ้พระเจ้าทรงเถิดลิมฮัชร์ตันีอามาวะกัดคุณดูบัซีรานำฉันมาในยังในองค์เตียมาเนี่ยด้วยสายตาบอดทั้งนี้ในดุนยาเนี่ยฉันเคยมีตาฉันเคยเห็นได้มองเห็นได้กาลกะซาลิกะอะตัตกะอายาตุนาฟะนะซีตาวะกะซาลิกะอัลยอมะตุชินนัลละในโลกดุนยามีอายะห์มีองค์การที่มาอย่างเจ้าแต่เจ้าได้ลืมลืมองค์การของเราปฏิเสธไม่ยอมรับในองค์การของเราว่าจะได้ลิกันยอมมาตุนจะเช่นนี้ละวันนี้ท่านก็จะถูกลืมคนที่ลืมอัลลอฮ์ในดุนยานี้อัลลอฮ์ก็จะลืมเขาในวันเกียร์มานี่แหละครับคือบทเรียนสำคัญนะที่มีอยู่ในอัลกุรอานเราก็จะได้ยินคำนี้มากมายนะซุมมุนบุกมุนฮอมยินในคุรานมีหลายอายะห์อัลลอฮ์ก็จะบุกประเภทคนที่ไม่ยอมรับไม่ยอมศรัทธาไม่ยอมหรือปฏิเสธองค์การและคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นคนตาบอดและหูหนวกมืดไปแล้วนะมืดสว่างยังไงเนี่ยสรุปได้นะสรุปได้ขอให้พี่น้องกลับไปอ่านตัฟซีรซูเราะห์อันนูรที่เราเคยศึกษากันมาแล้วนะอ่านส่วนอายะห์ที่เตียนละพูดถึงแสงสว่างนะอายะห์เท่าไหร่นะอายะที่35นะตั้งแต่อายะที่35อายะที่35แต่อายะเนี่ยแล้วมาอ่านสองอายะที่สามอายะที่เกี่ยวกับมันไม่ใช่คล้ายๆกันนะอ่านแล้วก็พยายามพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็วินิจฉัยสภาพของคนกระเบื้องและพวกมุนาฟิกและพวกมุอ์มินโดยยึดประเด็นคำสั่งสอนของอัลเลาะห์เป็นหลักคำสั่งสอนที่มาจากอัลลอฮ์ยังสัมประเทศเนี่ยพวกมุมินพวกกาเบียพวกมุนาฟิกมันมีคุณประโยชน์เท่าไหร่สำหรับมุมินเนี่ยใช้ยังไงแสงสว่างมาจากอัลลอฮ์นี่มาอยู่ในหัวใจอันนี้ที่อยู่ในสุรัตอันนูร์แสงนี่มันจะมาอยู่ในหัวใจแต่พวกกาเบียเนี่ยมันไม่มีเลยมันปฏิเสธแสงสว่างนี่มันก็จะอยู่ในความมืดทึบมากเลยยังอยู่เต็มที่เลยแล้วก็มีพวกมุนาฟิกพวกมุนาฟิกเนี่ยที่เปิดเผยอิสลามแต่หัวใจปฏิเสธอิสลามหัวใจไม่มีอิมานพวกนี้ก็จะมีจะมีแสงที่มันวับวับแลบๆหน่อยนะแต่ที่จริงไอ้วับวับแลบๆเนี่ยมันก็ไม่มีผลหรอกไม่มีผลมองไม่เห็นผมเคยดูภาพนะภาพบาร์ภาพไอ้พวกสถานบันเทิงอ่ะมันมีไอ้แสงวับวับแลบๆเนี่ยผมบอกว่าเอ๊ะมันมองหนักยังไงปุ๊บแดงเหลืองแดงเหลืองเนี่ยมันมองหน้ากันยังไงปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยที่ไอ้ลูกเฉลิมที่มันไปฆ่านี่นะคดีไม่รอดเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาบอกว่าแสงใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้แสงแรกนี่นะมันทำให้ไม่เห็นหน้าแล้วคนที่อ้างอ่ะพยานที่อ้างเนี่ยชื่ออะไรนะอู๊ดเหรอบู๊ดชื่ออะไรปื๊ดไอ้ปื๊ดนี่มันไม่ใช่แล้วว่ะมันมองไม่เห็นน่ะเพราะมันวับๆแลบๆน่ะนี่เหมือนกันน่ะวับๆแลบๆพวกมันน่ะพิษเนี่ยมองไม่เห็นหรอกเหมือนพวกเนี้ยนะครับมีอะไรที่จะทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีก็ ที่ให้เป็นซึมเนี่ยแล้วพยายามไม่พยายามก็จะไอ้ทางที่ทำตอนนี้จะได้ยังไงพยายามสนใจอีกแสงหรือเสียงจะเขาเดินผ่านเดินอยู่บ้านติดเงียบแต่ดูเสียงจะเข้า ที่ดังแค่นี้เป็นเรื่องของล้อนะ ถ้าเรื่องของเงียบบ้านตัวเสียงนี่แค่พูดมันจะเข้าบ้าน เป็นเรื่องของล้อนะ บ้านเปิดดังบ้านปิดเลยก็ต่างจะเสริ ม สนิท มีคนเนี่ยเรามองว่าเออสภาพของเขาเนี่ยก็นี่แหละสภาพของคนเนี้ยคือรู้จะทำรู้ความจริงจะไม่ยอมเอาแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันเล็กแห่งคุณนักธรรมเนี่ยมันอยู่ในหัวใจมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเมื่อเราจะเปิดโอกาสให้น้ำฝนเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันเล็กเนี่ยเมื่อเราจะบางคนนี่นะไม่อยากเปิดไม่อยากให้น้ำเนี่ยเข้ามาถึงมันเล็กนี่แต่บางเอ็นนี่นะน้ำเนี่ยมันหลุดเข้ามายังไงก็ไม่รู้โดยที่เราไม่ทันสังเกตยกตัวอย่างมีที่ซาอุดีนะมีคนหนึ่งแต่งงานแล้วก็มีลูกชายสี่ถึงเจ็ดขวบไอ้ตัวเนี่ยพ่อนี่มันไม่เอาอะไรละหมาดก็ไม่ละหมาดซื้อที่อดก็ไม่ซื้อที่นอนเพียกับบ้านก็อยู่หน้าโทรทัศน์หน้าซ้อมลูกก็ไม่สอนอะไรเลยเด็กเนี่ยไปรู้จักไปโรงเรียนก็ไปรู้จักกับครูที่ดีครูก็บอกว่าทำไมไม่ไปละหมาดที่มัสยิดฉันก็อยู่ใกล้บ้านก็ไปละหมาดที่มัสยิดเด็กก็ไปละหมาดที่มัสยิดทุกวันจนกระทั่งความเพ่งทัดของเด็กเนี่ยเจ็ดขวบนะจะเปิดประตูจะตื่นตอนเช้าตอนสุบงนะจะได้ไปละหมาดมืดๆเลยนะแล้วก็จะเปิดประตูรอครูเนี่ยครูเขาเนี่ยว่าจะได้พาไปละหมาดพ่อนี่ก็ไม่สนนะพ่อนี่ไม่รู้เรื่อง ก็มีวันหนึ่งลูกมาจากมัสยิดพ่อก็ถามว่าไปไหนเองไปไหนเนี่ยนานแล้วเหมือนเขาบอกเขาบอกว่าเราสนอะไรพ่อน่ะเหมือนยิ้มไอ้ตามธรรมเนียมของเราบอกว่าไอ้เด็กนี่ไม่มีมารยาทเลยแต่บางครั้งเนี่ยบางครั้งมันต้องคมชัดลึกกันนะใช่ไหมพ่อนี่เหมือนยิ้มไม่เอาอะไรเลยเด็กจะน้อยก็ไม่เอาละหมาดก็ไม่เอาถึงเลยตั้งแต่ได้ยินคำพูดจากลูกเขานี่นะก็เริ่มศึกษาเริ่มเรียนครับเริ่มเพราะฉะนั้นมันมีครั้งหนึ่งอ่ะเขาก็ไปไม่กี่ซึ่งพ่อเขาก็อยู่บ้านอยู่ใกล้ไม่กี่ก็ชาวไม่กี่มีคนนี้เลยมาไม่เคยเห็นพ่อคนนี้มาในไม่กี่ก็มีครั้งหนึ่งอ่ะจูงมือลูกแล้วไปละหมาดที่ไม่กี่ไอ้คนก็มาสลามแล้วก็ใจเดียวว่าท่านอยู่ที่ไหนอยู่บ้านอยู่ที่ไหนใครพามาอ่ะเขาบอกว่าคนนี้ลูกเขาอะคนนี้พาฉันมาไอ้ที่คำหรืออาจจะเป็นน้ำเหมือนในคำสั่งสอนที่มันจะเข้าสู่เราจะไม่รู้มันจะเป็นเมื่อไหร่จะนำเมื่อไหร่เอาถึงที่นักมุสลิมของเราที่มีประเทศบอกพวกมูนาเบคีนั้นเราก็ขอดุอาให้พวกเขาให้เราเปิดหัวใจนะ ส่วนอะไรก็ว่าที่ตรงนี้ก็จะลานไม้ใต้ติดตรงนี้มัดแน่นตัวใครจะเป็นผมจะเลยว่า ทำอาหารอีกแบ บมัดแน่นอันนั้นจะยึดผลของอามันเขาละหมาดจะไม่มีผลเหมือนกับคนที่จุดไฟแต่ไม่มีแสงอันนี้อัลลอฮ์บอกว่าเขาจะจุดไฟแต่มันจะยึดแสงเจ้าบอกว่าดีนูรีเจ้าเลยยึดอย่างว่าควรนูรนะไม่ใช่ไฟนะเพราะอะไรพวกไฟนี่มันก็มีเขาก็ยังจุดอยู่เขาก็ยังจุดไฟอยู่แต่ที่ถูกยึดไปเนี่ยคือแสงก็หมายถึงว่าเขาละหมาดจะมีเขาคงละหมาดแต่ละหมาดที่มันไม่มีผลในชีวิตเขาก็อ่านกุรอานแต่กุรอานนี่มันไม่มีผลในชีวิตก็จะกัดซึ่งที่หมดแต่มันไม่มีผลเพราะข้างในเนี่ยมันต้องแยกนะมีพูดถึงพวกมูนาฟิกีนที่ไม่มีอีมานเลยในหัวใจพวกปฏิเสธหัวใจนี่ปฏิเสธสมัยนบีเนี่ยมีบัดเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่ก็มีหัวใจนี่ไม่เอาเลยอิสลามแท้จริงเนี่ยถ้าให้เลือกนี่น่าจะให้บุชเนี่ยมาปกครองแต่ที่จริงเนี่ยที่เขายอมเนี่ยว่าเป็นประเพณีสิ่งที่บรรพบุรุษทำมาก็เหมือนคนในสังคมเราเนี่ยไปเลือกที่ไหนเนี่ยตลอดชีวิตแล้วสุดท้ายนี่ก็ต้องมาฝังลูกเขาเพราะอะไรเพราะกูแขกเขาไม่ได้มันเป็นแขกใช่ไหมมันไม่ใช่อิหม่ามมันไม่ใช่อิสลามอ่ะเพ ราะชีวิตตลอดชีวิตนี่จะอยู่แบบกระเพาะ